Nasema muda umekwenda sana, lakini watu tunaenda hivyo hivyo. Kuna maswali, ana maswali ameyauliza yeye. Anasema mwezi ili mwezi unahitaji ili ufuate au ukubaliwe, unahitaji mambo matatu. Jambo la kwanza uonwe, jambo la pili sifa za aliyouona, jambo la tatu aliyothibitisha ili watu wengine waufuate. Swali la kwanza juu ya mwezi wa kimataifa. Mwezi unahitaji ili ufuatwe au ukubaliwe, unahitaji mambo matatu. Kwanza uonwe, pili sifa za aliyouona, tatu yule anayeuthibitisha sasa ili watu wengine waufuate. Tanzania hapa, kwanza kuna mufti ndiye mthibitishaji wa ule mwezi. Ile kamati kazi yake ni kuusaka mwezi, mufti ndiye mthibitishaji, alafu anatamka kwamba jamani, mwezi umeonekana na kesho ni kufungua au kesho ni kufunga. Ile kamati ina kazi ya kumchunguza aliyeona, kama aliyeuona ni wilaya fulani, kijiji fulani. Ile kamati ina kazi hiyo, na pia huko nako lazima mwezi huu umeonekana kweli. Na ndio maana BAKWATA ikafanya mpango, kwa kuwa ina mashehe wa kata, wilaya, mkoa, ndani ya BAKWATA kuwe na kamati ya mwezi ili wapokee taarifa kwa shehe wa kata, wilaya, mkoa. Narudia kujenga swali langu la msingi, hoja yake. Mwezi unahitaji kuonwa, mwezi unahitaji sifa za anayeuona awe nani, na pia mwezi unamhitaji mtu wa kuthibitisha ili huyo akitangaza ana sauti ya hawa wengine wafuate. Swali anauliza hivi, mwezi ukitoka Arabuni, nchi yoyote ile, aliuona wewe humjui, kamati yake wewe huijui, kama wana mufti wao au kadhi wao wewe humjui, kama hawa wote wewe huna unayemjua hata mmoja, vipi unabeba jambo zito la kisheria kwa watu ambao wote huwajui? Swali sasa, wewe ndugu yangu Sheikh Mafuta, unaamini juu ya mwezi wa kimataifa. Hivi mwezi ukitoka Arabuni, nchi yote aliyeuona wewe humjui, kamati yake wewe huijui, kama wana mufti wao au kadhi wao anayeuthibitisha wewe humjui, hawa wote hawa huna unayemjua hata mmoja, vipi unabeba jambo zito la kisheria kwa watu ambao wote huwajui? Wako hapa Tanzania, wasema mwezi umetoka nchi fulani, hao wote hawakuwa unamjua hata mmoja, vipi unabeba jambo la kidini hili kumpa mikononi mtu ambaye huna unayemjua hata mmoja katika hao? Swali hili tulifanya kazi kulijisamu la kisheria, hili ni swala la kisheria. Watu hawafai kukejeliana bwana katika mambo ya kielimu, lakini kwa ni mambo ile ya kawaida ya kimtaani, yani hapo unamzodoa mpaka mwisho balaa kabisa. Hili ni swali unaweza kuniuliza mimi? Hivi wewe na akili yako timamu unaweza kuniuliza swali kama hili? Lakini sasa mambo ya kielimu, hii ni juhudi yake mwenyewe, kajitutumua, kapanga, amekaa kaandika kwenye hivi, swali nitamuuliza hivi? Sasa swali gani jamani? Lakini kwa sababu nishasema mimi nitamjibu, mimi namjibu hili swali la kwamba mwezi uonwe. Hili vitu ndio tunavyosema kwa sababu Mtume SAW anasema sumu liru'yati wa afthiru liru'yati. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hayana shida. Na sifa za aliyeuona atakiwa awe Muislamu mwadilifu. Na anayeuthibitisha ni kadhi au kiongozi wa serikali Muislamu, atauthibitisha mwezi ule. Hili halina shida. Je, ndankuulize wewe Muhammad Eid sasa, kwa vile ulivyoniuliza wewe na vile ulivyojenga hoja, je, ni sharti kwamba huyo aliyeuona sharti umjue? Hapa mara ngapi sisi mwezi tutatangaziwa hapa hapa Tanzania kwamba mwezi umeonekana, hao waliouona wewe wajua kwamba huko wapi, kijiji si wapi huko, ndani huko kuna mtu kauona, au vijiji fulani mwezi wameuona, watu wameona mwezi huko Wete, huko Chake wameuona, Pemba Chake Chake, amepeleka taarifa kwa kadhi, kadhi ametoa taarifa kwa kadhi mwingine au kwa mufti au kwa nani, mwezi ukatangazwa, wewe waambiwa ni sharti umjue kwamba huyo aliyeuona ni nani, fulani bin fulani. nataka na namba zake za simu. Wewe uliambiwa utafuta hilo. Sio kazi yako hiyo. Sasa kama hilo ni sharti, hebu tuambie ni kitabu gani chasema hivyo? Kwamba ni sharti huyo aliyeuona huyo aliambaye kaona. Sharti sisi tumjue ni fulani bini fulani. Wewe ulitoa wapi habari? Kwa utaona maswali yataongezeka. Nilisema nitamuuliza maswali 40. Sasa usitafika 100 ya maswali. Sasa hili ni swali pia nitakuuliza. Ni nani alieleza katika wanachuoni kwamba ni lazima kwa kila atakayetaka kufanyia kazi habari za mwezi amjue aliyouona? Kwa kila anayetaka kuzifanyia kazi habari za mwezi amjue aliyeuona huo mwezi popote pale alipo. Hilo ni jambo la pili. Jambo la kwanza lazima uonekane, lakini hakuna sharti ya kwamba lazima huyo aliyeuona umjue. Lakini jambo jingine, huyo aliyeutangaza, sisi hatujaambiwa tu lazima tujue kamati, kwamba kamati yao kuna watu wangapi hapa Tanzania, watu wangapi wanaojua kamati ya mwezi. Kwa hiyo somo zao zitasuhi kwa sababu hawajui kamati ya mwezi. Watu watatosheka na kauli ya yule mkuu aliye na mamlaka ya kutangaza. Atatangaza, watatosheka naye. Sasa watakutuambia sisi wakuu wa mambo hayo, mfano kadhi wa Saudi sisi hatumjui, au mufti wa Saudi sisi hatumjui, kadhi wa Misri hatumjui, mufti wa Misri hatumjui, eh? Sasa kama hujui wewe, sasa wewe tuambie kadhi wa nchi gani unataka tukwambie ni fulani, au mufti wa nchi fulani, au kiongozi wa nchi fulani wa mambo ya kidini fulani, wewe taja, wewe ainisha tu, nataka kujua wa Auckland, wa New Zealand, Australia, wapi. Tuainishe dunia nzima, kila mahali mtajie huyu, mtajie huyu, mtajie huyu. Si sharti. Ikiwa kama Umani mathalan atatangaza mufti wa Umani kwamba mwezi umeonekana Umani, hili limetosha kabisa, limetosha kabisa. Ikiwa Zanzibar atasimama kadhi au mufti wa Zanzibar kwamba mwezi umeonekana, hili limetosha kabisa. Mimi sitaki kujua kwamba ulionekana mahali gani, nani kauona, mimi halinisaidii hilo. Kadhi wa Kenya ameona mwezi, ametangaza mwezi, mimi sitaki kujua kwamba ulionekana Mariakani, si umeonekana wapi, sio habari yangu mimi. Inatosheka na tatosheka na taarifa aliyoleta kadhi. Wala sitaki kujua kama teki kuna watu wangapi walikaa, saa ngapi, ilikuwaje, nani kakwambia habari hizo Abu Idi? Wewe mbona unauliza maswali ya namna hii? Sasa hii ni kwamba amekosa maswali, hana maswali ya kuuliza. Swali jingine, kwa sababu wakati umekwenda, asema mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi. Kwa sababu swali hili, hili ni swali la tatu, nimeliruka la pili kwa sababu hili la tatu linafanana na la kwanza. Mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, aliyeuona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyopokea hajulikani, aliyesema pia hajulikani. Swali la tatu, mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, aliyeuona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyopokea hajulikani, na aliyesema pia hajulikani. Una uhakika kwamba hata aliyesema hajulikani? Hivi ana uhakika Abu Idi au ajisemea tu? Ni vyema pia jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea. Au nyie mnafunga kwa sababu watu wanaswali na kufunga, au mnafunga kwa ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi, mtuelezee ithibati hii mnaipataje kwa watu msiowajua. Sasa ni vyema basi jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea. Ingawa mimi nilifurahi hivi karibuni nilikusikia ukisema Sheikh Mafuta ya Abul Fadhli kwamba kuna baadhi ya watu, bwana, mimi wakitangaza mwezi mimi ninakuwa sifuati kwa sababu hawako makini kwenye suala la mwezi. Sasa ni vyema basi ule umakini ukaueleza ili jamii ione, je, umakini huo unaupataje kwa mtu anayeutangaza mwezi huko Indonesia? Humjui sura, humjui ujamaa, humjui chochote? Au nyie mnafunga kwa sababu watu wameswali na kufunga? Au mnafunga kwa ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi, mtueleze ithibati hii mnaipataje kwa watu msiowajua. Mmemuelewa anavyouliza hapo? Hili swali ni lile swali la kwanza, lakini atakuyafanya mengi maswali 10, lakini ndio hili hili. Ha, niambia lina tofauti gani sasa? Ha, maswali ukiaminya hivi yatokee maswali matatu, 10. Alafu yote si maswali ya msingi. Sasa kama ni mtihani wa darasa la 7, si mpaka wale wasiojua kusoma watafaulu na kwenda sekondari. Watu wote watajibu. Sasa hakuna maswali hapa. Kwanza hii kusema kwamba waliutangaza au aliyopokea, kwa maana aliyesema pia hajulikani, si maneno ya kweli. Watu wana umakini katika kutufuatilia habari za dini yao bwana. Wewe kama huna, ni wewe tu. Kama huna wewe, ni wewe tu. Watu wana umakini katika kufuatilia habari za dini. Nani kasema? Nani katoa taarifa? Upande upi? Na ndio maana hatuyumbi sisi katika mambo. Si kila anajisemea tu kwamba eti wafungua kwenye simu huko internet kuna nini? Ah, mwezi umeonekana bwana. Allahu Akbar. Huu wazimu huu utakuwa. Lakini watu wanaangalia jihatu rasmi ya nani kasema imekuwaje? Sisi mawaqi. Kwani hizi simu faida yake nini? Hizi smartphone. Zikiondoka basi ile hujja na ushahidi utakuwa umeondoka, tutarudi kama zamani. Ikawa sasa kama juzi hapa hakuna WhatsApp, hakuna sijui Facebook, hakuna Instagram, sijui hakuna nini, kina Mark Zuckerberg wamekosa wateja, yani mtandao umezimwa kwa sababu zipi? Sawa. Sasa tujalie mitandao yote ya simu nayo haifanyi kazi, hakuna internet, hakuna runinga inayorusha, hakuna redio ya masafa marefu wala mafupi, giza kabisa. Sikwambii mwezi unaotoka Arabuni, bali hata mwezi kutoka hapo Kicheba watu wa Tanga hawezi kufunga. Hapa Kicheba hapa Muheza. Sasa mtapata taarifa vipi na watu namna hamna mawasiliano? Sikwambii kwa mwezi utoke hapa ati watu wa huko wapi sio? Hapa tu karibu Tanga, sio kilomita ngapi? Hawataweza kufunga kwa sababu hakuna taarifa. Lakini kheri kama hii ikipatikana kupashana taarifa, tunajua kwa mwezi umeandaa makorogwe. Longera huko mwezi umeandama, tutajua. Mnyuzi mwezi umeandama, tutajua kwa sababu zile taarifa kwa mawasiliano. Yakiondoka nurudhuru tayari huo, sisi tutaangalia mwezi wetu. Hata ambiwe mtu bwana panda basikeli haraka, nenda mpaka huko kaangalie. Au watu wakapanda juu ya milima huko ya Magoroto waangalie mwezi huko hakuna. Hakuna taklifu hiyo. Tutaangalia tu katika anga yetu mwezi umeandama au haukuandama. Kama tutarudi kama hizo karine hizo Egiston, tukirudi katika zama za kati za mawe, sijui wakati gani huko watu watumia vijiti kuwasha moto, tukirudi huko basi mambo yatarudi huko. Lakini maadamu tuko hapa tulipo na taarifa yaweza kufika, basi tutaifanya kazi taarifa. Lakini si kila anayesema, tuangalia taarifa hii imetoka wapi, nani ameileta. Sasa swali lako hili halina mantiki yoyote. Hili ni kama ile kwanza tu. Kwa tujalie ni swali moja, na swali lenyewe si swali. Kwa hiyo sifuri tayari. Sawa. Sasa katika swali la nne, nasema msimamo wa mwezi wa popote kule Saudi Arabia haupo. Kwa maana katika msimamo wao Saudia, kila watu wa nchi watafunga na mwezi wao. Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mkweli mashaallah. Na ni shahidi juu ya hili. Swali langu, kwa kuwa wewe na watu mfano wa wewe ndugu yangu umetwalii, umesoma, umeona kwamba msimamo mzuri ni msimamo wa mwezi ukionekana popote unaofuata, naomba kujua mlikuwa mnafanya aje kule mlipokuwa mkiishi kusoma, yani mlikuwa nyinyi ikifika Ramadhani mnafunga kwa siri? Swali nne, msimamo wa mwezi popote kule Saudi Arabia haupo. Msimamo wa mwezi popote kule Saudi Arabia haupo. Na Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mkweli mashallah, na ni shahidi juu ya hili. Saudi Arabia haifuati mwezi popote. Saudi Arabia inafuata mwezi wa masafa maalum. Ndio maana katika nchi yake umefanyika mkutano na wameamua likulli baladin ru'yatuhum. Kwa Saudi Arabia haifuati mwezi wa kimataifa, inafuata mwezi wa masafa maalum kama nilivyoeleza. Swali langu, kwa kuwa wewe na watu wa mfano wa wewe ndugu yangu umetwalii, umesoma, umeona kwamba msimamo mzuri ni msimamo wa mwezi ukiona kana popote mnaufuata, naomba kujua mlikuwa mnafanyaje kule mlikokuwa mkiishi kusoma, mlikuwa mnafanya nini kule? Yani mlikuwa nyinyi ikifika siku ya Ramadhani mnafunga kwa siri, ikifika siku ya Idi mnakula kwa siri kisha hamswali Idi kwa kuogopa serikali, au mlikuwa mnafunga kwa nguvu na mnafungishwa kwa nguvu? Mlikuwa mnafanyaje? Maana saumu ni ibada ya siri. Unaweza kwenda chumbani ukapika chakula ukala ukashiba tu kwa sababu unaamini kwamba leo sio saumu, leo ni sikukuu. Je, hili mlikuwa mnalitekelezaje? Haya mnayoyafanya Tanzania haya, mlikuwa mnayatekelezaje mlipokuwa kule? Kule ambako ndiko mlikosomea na ndiko mnakoamini kwamba kuna ilmu nyingi. Alhamdulillah. Lakini kule hawafuati mwezi wenu nyinyi wa kimataifa. Wanafuata mwezi wao. Kuna uwezekano kabisa ikawa nyewe kwa mwezi wa kimataifa. Duniani ni sikukuu. Duniani ni Ramadhani. Saudi Arabia bado. Naomba uambie umma mlikuwa mnafunga namna gani kule na mnafungua namna gani kule. Hili swali lina maana sana sana sana kabisa swala hili. Sasa mambo gani? Ha, swali hili maana yake nini sasa? Kwani mimi nataka nikuulize, kwani wewe unayesema kwamba unafuata mwezi wa kwako, wewe ukifika kule Maka tarehe ngapi inakuwa? Wafuata Arafa ya kule au Arafa huku ulitoka nayo? Ha? Sasa cha kusema ni hivi, kule hakuna demokrasi. Hakuna mambo ya demokrasia kwamba una uhuru wa kuabudu, atakayekula chura ale, atakayekula sio hivi ale. Sheria ni moja tu. Kitabullah wa sunnatu rasuli sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi hadhihi al-umma. Bas, hakuna uhuru wa kuabudu kwamba sijui kuna mabudha wana ibada zao, sijui kwa Kristo sijui wana ibada zao na makanisa yao, sijui kina nani, sijui mabani yani. Hakuna kitu namna hiyo. Kwa sisi tunasema hukumu ya hakim inakata mzozo. Maadamu katika nchi ambayo hukumu ya hakim, hakim ashatoa hukumu hii. Leo Eid, basi leo ni Eid. Huo ndio sawa sawa. Hata kama wewe una msimamo tofauti, msimamo wako ule unaweka pembeni. Nchi yetu iko demokrasi. Watu wanaswali tofauti. Ukiomba kibali leo, Ramadhani 28, unataka nini? Ana kibali nikaswali Eid. Mimi naswali Eid tarehe 28 wewe. Utapewa na ulinzi utapewa. Una uhuru wa kuabudu. Mnaelewa? Sasa hili si swali. Basi tulijalia na ni swali. Lakini halina maana yote. Muda umekwenda sana, leo itatosha bwana. Sasa maswali ndio kuyamalizia kwa haraka haraka majibu yake insha Allah. Ni itakokuja wiki ijayo, alafu na mimi nitamtupia maswali, au kabla ya kumtupia maswali nitaingia katika swala la Arafa tumalizie naye apumue kidogo. Kwa nitamalizia katika kulizungumzia jambo la Arafa ambalo msingi mkuu ni huku tulikotoka. Tutalizungumzia jambo la Arafa, nitamsikiliza na nasaha zake amezitoa ziko, tutazisikiliza pia. Alafu yale ya kuyafanyia kazi tutayafanyia kazi. Kama kuna ufafanuzi tutampa ufafanuzi, lakini nasi tutapeleka maswali yetu kwake. Na tunatarajia insha Allah safari atakuja kivingine, atajibu swali moja baada ya jingine, kwa sababu tutajitahidi tumwekee namba katika maswali ili aende vizuri kwa mtiririko, asikwepe hata moja. Kama ataweza kujibu maswali hayo ambayo mimi nitamuuliza na akajibu kwa uzuri, watu wakamuelewa na mimi nikamuelewa, basi tunaweza tukafungua mjadala mwingine. Lakini na maswali katika uwahabi, na maswali katika huu mwezi muandamo, nina maswali katika mambo ya Arafa. Nimesema nina maswali kama 70, lakini nitamuuliza 40. Akinijibu 20 itakuwa khairi. Sawa. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.